چې لکه د الله تبارک وتعالی نعمتونه دي، دا غ نعمتونه شکریا دا کول پکار دي او دا غي انکار نه دي پکار. په ایمان به مونږ دا وایو چې کله مونږ ماخام کړی دی شپه تیرو سوچ مو کړی دی، اکثر غوبل جوړ کو دا کړي هغه کړي دا کړي هغه کړي خوب را باندې راشي سانه تر ماخامه ته سوچ کو دا الله نعمتونه څومره دي. او په وشت لوبو کې جی بار بار تاسو ته دا بیانېږي چې د ماسپتن د مانځن وروستو که د دین په حواله باندې خبره وه یا خپل اهل و عیال سره خبره وه یا یو میلمه و هغه سره خبره وه، خو دا خبرې وکړه او که دا نو نو بېغمه توده شي، دا حرام دی، نبی علیه السلام ناجایز کړي. د شپې تر دوو دوو یو یو بجې پورې په ګپونو په مجلسونو او مجلسونو د شیطانانو سیډیانی دي ټی وی ګان دي هغه نورې بلاګانې دي ټوله شپه ورته ناست یو. دا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ده چې دا د الله د نعمت نه بغاوت نه دی. تاسو آخر د الله د نعمت نه بغاوت څه ته وایې؟ دا د الله تبارک وتعالی په یادولو کې شپره کړه. د الله لعب دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فیصبحوا، دا چې وخت راشي چې بیګانه دی داسې شپه تیره کړې دی چې سهار شي فیصبحوا قردة و خنازیر، الله به تنه شادوګان او خنزیران جوړ کړي. فکر مونږ سره نشته. دومره لوی حدیث زما ستا مخې ته، بیا شپه زمونږ په عبسو کې تیریږي، فکر اړو نشته. ولي بی استحلالهم المحارم، څوک به د محارمو پروانه ساتي؟ دا مې مور ده، دا مې خور ده، دا خورزه ده، دا رویره ده. څومره واقعه ستاسو مخې ته راغله داسې غوږو له سړې ګوتې ور خورزه رویره خور مور نیا بالکل داسې ګڼي لکه پردی ښځې چې څنګه حلالي چې الله تېنه خینزیران نه جوړوي دي چا نه به جوړوي بیا و اتحادهم القینات دمې به ګډوي واورې لګون ته غوږونه کولاو کوي څه چل به کوي کائنات پیژنې ډنګا ډونګا غنا ټپي ډمو ګډول ډمې ضروري نه دي چې خامخا بل ځای نه راولې مونږ خپل ډمان نورو ډمو ته زمونږ جت نشته خپل ډولکې هم غږولې شو ګډې دېم شو غیرت خو زمونږ نه لاړ حیا زمونږ لاړه سید دې غاړې رانه جامې وایستې سید دې غاړې وایستې دولشت بدن محفوظ دی الله دې مونږ ته د حیا جامې واغوندې محترمو نن کدی چا د لور نه دی لوپټه لري کړه تاسو په ته ډزولي لوپټه سشو نن نن کدی چا لور ته دی او قتل تا تیا ډزولي نن هغه سشو اسلام خو پرې ده غیرت سشو دا ضروری نه ده چې تاسو یې مونږ ډمې نه راولو ډمې هم دغسې زنانې دي بل څوک نه دي و اتخاذهم القینات سرودگران ډمان ډمې دا به لګي د شپې به ځان ته غږي د ورځې به ځان ته غږي دا به ځان له نیسي و شربهم الخمر نن عام شرابیان دي شراب بس کی دا خنزیران چې دي جوړي او شادوګانو دي ریږي دا دغه عمل کوونکي او دا به الله تعالی کوي که مسخي معنوي دي یاد وساته هغه خو مونږ کې شته شادو نقال دی نن مسلمان نقال دی نقل کوي که نه کوي خنزیر دوست دی نن مسلمان کې دوستوب دی مسلمان خپل غیرت صادر غرزولې هغه معنوي مسخ خو موجود دی موجود دی خو خوند به دای چې سار په څلورو خپو خنزیر رواني او په څلورو خپو باندې شادو رواني د شپې دا کار کوي او سار ته خدای دا جوړ کړي. محترمو قیامت نږدې دی، علامات د قیامت خو یو څو پاتې دي نور خوشي وي واکلهم الربا واکلهم الربا سود بخوري رابشي بحث پدې چې سود خور سره بس کیږي ډنډې به پکې منډي خېټې به نه لای کمري خماران به پکې دن نه بهر نه ښکاري دا څوک دي دا سود پارې دي اور کچې دلته دې آرام وکړه چې لږه ته دا خماران دلته دې خېټې ته ور دن نه کی چې یار اگر زوای لګ بیر ورته وګاو چې څنګه چې کی دا لا لے بلا گانے سیب لا جماعت نہ میں غٹا خیٹے اشیان به پکې دن نه چې دو چنجي د انسان په خېټه کې تر پیښوره پورې د معدې ډاکټر او د فلان ډاکټر او سپیشلسټ وټي دغې سره به څه کوې دېله به کوم ویس هلته پیښور ته راځي چې راشه ته زهریلا دوایي راکړه چې دا ماران مړې شي پیښور خو پاتې شو سود خورای نننه خبره وه د بعضې کلو په حواله باندې چې 12% پیسې هغه دي چې په هغې حرام هغوی نه اخلي په سو کې او 88% پیسې داسې جمع شوي دي چې هغې باندې هغوی حرام اخلي د یو کلي خبره وه سوچ وکړه چې صرف په سلو کې 12 کسان دي چې هغوی د سود نه ځان بچ کوي او دا نور پټې ټول سود کې اخته دي را به شي ګاڼې تاسو کوئ ځمکه ورکوئ پیسې محفوظ او غریب ضرورتو او هغه ساتي سیب هغه ځمکه درته بیا پیسې والا کورونا والا ورکه نکونه روپۍ پېوالې خوشحالېږی ما را به شي حدیث چې ورکوونکی او اخېستونکی پکې دواړه برابر دي کورونا په ګاڼه ورکوئ پکې هغه یوسي تاسو خوشحالېږی دلته بانګونه وایه اقامتونه کوه مسله باندې ودرېږه خلکو توازونه کوه لیکن چې دا شیری پریدي خو دی نه په دې واز خو نه خلاصې نن مونږ کې دا ټولې بلاګانې شته په دې به بحث کوم انشاءالله. نبی علیہ السلام فرمایي دا به کم کسانی چې قیامت ته نږدې الله تعالی د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړوي آکل ربا سود خواره سود خواره نمونه ونه بدلولې تاسو نشئ. هاو جی پخوا دا سودونه دا طریقې نه وي خوار غربت او د نبی علیہ السلام زمانه کې اوس خوار غربت نشته پته بولېږي جوابونه به درځي. او نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه کسان دي چې ریخمین لباس دا په نارینهو حرام دی دادا غوندي دادا غوي دي ولترسلن علیهم حجارتا من السما په تاسو باندې به راپېښودی شي حجارت کاڼي د اسمان نه اسمان نه به در باندې کاڼي وورېږي کما ارسلت علی قوم لوط چې د لوط علیه السلام په قوم باندې څنګه الله تعالی ورولي هغه سې خلک شته هغه سې خلک شته خو څوک غږ نه کوي دا چې غږ نه کوي دی هم نه پرېږدي لاړ شه جبریل پلانې کلې واړوه الټۍ کپې الله تعالی هغې کې فلانې عابد دی بزرګ دی عالم دی چری جي ګناه نه ده کړې ورشه ولې په ده واړوه او وروسته یې په نورو واړوه خدای ولي وي چېرته د ده په تندي کې ګرنجې نه دي راغلي زما د نافرمانۍ کولو د وجې نه چې خلکو نافرماني کوله تندي کې ګرنجې نه دي راغلي یو سړی چې نافرماني کوي څوک دي چې هغه ورته ویلي دا ګناه مه کوه ستا موږ خو د تړلو د پرانستلو خلک یو منګا د جرګې مشران یو زمنګ جرګه شته ستا جرګه سره پاره ده د دې تپوس والله العظیم چې خدای به رانه کوي چې دې فلانی ګناه کو تا ورته ویلی دي نن تمام خلک ګناه کوي چا ویلی دي چې لکه دا ګناه مکو یاد ساتئ که د سلو نه تپوس کوم پنځه به جواب راکړي چې او پنځه کم سلیق خوی چې مونږ خو نه ویلي نن دا زمانه ده زمونږ الله تعالی وای نبی علیہ السلام فرمایي چې د قوم لوط په شان د اسمان نه در باندې کړنی وری انتظار کوي کم حد ته موږ رسیدلی او نبی علیہ السلام فرمایي ولترسلن علیهم الريح د قوم عاد غون تفصیلې په در باندې راشو چې په کې اوس مکه نه به راخلاص کی سټونه به نه ماتي لاګانې به نه ماتي کی دا به در باندې خامخا راځي دا نام چې لیکنه نامې تاکید دي دا کوم کسان دي محترمو لږ سوچ پکار دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته وی دا الله نه حیا او پیدا مونږ سکو دا حیا ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات باندې عمل دے دا غیر شادات په ځینې سره نه ګولې دي کدا مونږ سکو لږ سوچ پکار دے ان شاء الله په دې باندې به بحث کیږي چې د یتیم مال د یتیم سره کردار سود رشوت او دا نور سیزونه ان شاء الله په دې باندې به مستقل بحث وی کا الله تبارک وتعالى جن اراکو او زندګي او پاو کړو دغه زمانہ دا روح واخلي بد مجلسونو نه کار اعمال په موقع باندې خدای زمانہ دا روح ماخلي بیا دا روح غسل سان ندي اغه نورانی مخلوق پر ازي او یا بدا سی وی اغه تک توري چهري یک خدای پاتا او بیا چې د دې ځینې جد کی خبر ته اوسي دا خړم به څه شي رکور دي او ناوی ورته راړل نو الته به کم مخلوق دین څه کراږي دا چې برادي چې هغه جړ غاخونه او دا جړ شي سترګي او دا د تاندېغه نوکان چې خرافار کوي کنه داس مکه داسې خرپوي نه دلته په دنا وخت دا ټوله مرحله مونږ ته پاتې دي دا چې زمونږ سوال جواب پین والله علم چې مونږ صحیح جواب ته ورکو که صحیح جواب ورنه کو فکر را سره دا دی جی هر یو انسان دا فکر پکار دی والذین آمنو دا مؤمنان د دین یې دي ها مالک کړي دي خو بیا مې الله تعالی پته لګی نه مونږ سره بس کیږي او چې کم منافقی هغه پې ضرور ورږي هغه ته خو دی ونیسي ګانډې خو مونږ دې پتا دی وَيَعْلَمُونَ هُدَى يَقِينِ أَنَّ الْحَقَّ وَجَدَ قِيَامَتْ حَقِّ يَقِينٌ دے کنے دے دا ہر مسلمان دا یقین دے عمل دا سے نہ گرے تھا آو کنے سمجھ دا عمل نہ داسی پتہ لگی چھ منگری دا قیامت نہ منو کہ سمجھ کھن منلے دا عمل بہ سمجھ دا سینو اریو سڑی سر دا دا پردی حقوق پم پپل جان با نہ بارول الا خبردار ہو رہے ان الذين پتہ اشرا کا سان یمارون فی ساعتی چا گئی اختلافات کی پ قیامت کی لذید ولالم بھائی دیکھا مخا پ گمراہ ہے لری دی دا حق نہ ڈیر زیاد دے آخر کی دہ نام دے باری تعالی اللہ اللہ تعالی لطیف پورا مہربانی کو ان کے دے بے عباد ہی پا بندگانو اللہ لطیف پورا مہربانی کو ان کے دے پچا باندے بے عباد ہی پا بندگانو یرزق اللہ تعالی رزق پر کئی فراح منع چاہتے شاہو چو گواری چاہتے چا اللہ تعالی ہو گواری فراح رزق پر کئی وہو القوی دا اللہ تعالی قوتناک العزیز اور ضرور دے ددی آیت پبارک مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کی اغوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نما اوری دی دی چکم یو سڑے سحر او یا زلا پابند ہے سردا آیت وئی اللہ لطیف بعباده نتر القوی العزیز پورے نہ اللہ تبارک و تعالی بدے رزق د تنگے نہ محفوظ کی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمن دے علماء دیوبند مرشد دے لے ولی اللہ دے صاحب کشف کرامات حغی سوئی حغی ندا منقول دی شاہد الغنی سے لگی چھے کم یو انسان سہر او یا زلا پابندے سر دا آیت للی اللہ لطیفم بے عبادی نتر اخیر پوری لکلو تحجیت نیشتا تا سو ما پسی بیارا شے چی جیو لکا دا خدا اپ دا لکلے دے خدا کا گورے ورکا دا کولو مخی تا قرآن نو کرا دل ما پسی رانے شے بس دا یاد تے او دا دیز این ازان لے یاد کہے او یا زلا روزانہ پابندے سر سہر کی او سڑے دا آیت ہوئی اللہ تبارک و تعالی دا انسان دا تنگے دا رزق نا محفوظ ساتی نن دا یو کی صدا من شم یو سڑے پا لوٹنو کے مر پروتی ہوں دی علیکہ ہوں دکی جم پا لوٹنو باندی چاکرے کری دی بیامو ہی من شم یک خدا ہے پاکا چی دے بکل جن دے کی دی چپ دی سی زنو بانے دے سامنے شم مطلب دا دی چی دا ہے تنو آئے او یا صلن اللہ تعالی بروزے کے برکت ہے جی خواہ رزق با اللہ تعالی فراخ کی تنگے نہ بم بچ کی کلک رزق تے نوم با اللہ تعالی پگے منگ بانے خوشحالی راولی ہو سب برکات پا بگر دیر خلق دا دی چا غیتا معمولی شے ملاوی گی دا غیت خوشحالی تاو گو رہے او زمان دی غمونو تاو گو رہے جزے پلی سرو سپینو کے پراتی ہو او بیام سے نشتا خوشحالی نشتا اللہ تبارک و تعالی دی منگ و تاسو مانے رحم اللہ تعالی زمان گنا اپنا منگ معاف کیا حالا سنے رئیس تیری خواہ فمن عفا حقا سب چھ معافیو کی دی جانی تا دی ظلم کو انجی تا و اصلحا اور دے سو کی اصلاح کی معنی دار چا قصاص کا بدلہ غفری دی فاجرہ نو اجر دد علی اللہ ف اللہ باندے دے دی ثواب اللہ اور کی احادیث کی مدد بیان ہو انه پتہ اس طرح دا اللہ تعالی لا يحب الظالمین نم من نہ کئی دچا سرا دے ابتدائی ظلم کو ان کی سرا الظالمین پ معنی دا ابتداء ظلم کو ان کی سرا چکم سڑے ابتداء ظلم پچا باندیو کی اللہ تعالی گرے غسر مین نہ کئی ولا من انتصر او ها غسل چې بدلو علی بعد ظلم هی پس زیاتی نه چې د سره زیاتې شوه دي فولای کدا کسان چې دي ما له نشته په دوی باندې من سبیل انس ملامتیا دوی خپل بدل واغستو دوی سے ابتدان کار خون دے کڑے نہ اللہ تبارک و تعالی په دوی باندې سملامتیا نشتا انما سبیل بشک ملامتیا علی الذین دا پاکستان دا یظلمون الناس چې دوی ظلم کوي په خلق باندې ابتدان مخ کے نچاور تو تکلیف نہیں رسولی اور دے اولے گی مسلمانان تو تکلیف رسائی اللہ تعالیٰ ہوئی دبا بھی مرامت یادا ویبغونا فی الارض اور تکبر کئی پزمکہ کی بغی پمانا تکبر سردہ بغیر الحق نہ حقا اے دتا سا حق حاصل لے چلے خامقا تکبر کئی بغاوت کئی انسان تا بس حق حاصلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آقا با تکبر تو ہوئے چلے تکبر کئی کلا بارتا کی نیزان تلی اگوری دتا سردہ تکبر خائی اول دے سری نطفہ آخری سری جیفور مردار دا اومیس کی چیدے کنے او توکرے دا گندگائی گرزے دے بس تکبر کی اولائے کدا کسان لہم عذاب و نلین دوید پارا عذاب چیدے درناک دے لے عذاب درناک دے پا سبب دے ظلم ولمن صبر اور خامخا هغه چا چې صبر وکړو وغفر او مغفرت معافی وکړه دغه ګناه ورته معاف کړو دغه زیاتې نقصان معاف کړو ور کم نقصان چې دته شي اسنه ته شرعي ګناهونه موږ معاف کړو داغه معفون ته ورسوته ان ذالک بشک دا کار لمن عزم الامور د فرض کړو شو کارونه دی عزم الامور په معنا ده فرض کړو شو کارونه دا کارونه الله تبارک وتعالى د طرف نه په انسان باندې